राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्च महाराज वैशाख कृष्ण नवमी रविवार विक्रम संवत 2059 5 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम अंत में अपने ख्याल देना है कहां तक पहुंचना है। एक परमात्मा ही है बस, और कुछ पैदा कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक परमात्मा ही है। ये अंतम स्थिति है, यह पहुंचना है। मैं तू या नहीं, वहां नहीं है, मैं भी नहीं, तो भी नहीं, ये भी नहीं, वह भी नहीं, एक परमात्मा है। अपनी जगह भी, संसार की जगह भी, सब जगह एक परमात्मा, सब शांत घर एक परमात्मा ही है। ये पहले पहले है जो संसारी आदमी एक परमात्मा, ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, एक परमात्मा है। इसकी प्राप्ति के लिए पहले से ये है कि संसार का सबका मालिक भगवान है, ये पहले आरंभ है। और मैं सबका भगवान मालिक है। दूसरी बात ये हो गई कि मालिक है नहीं है, सब भगवान ही है। मैं तो आदि को नहीं है, भगवान है। वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान स्वरूप है सब। ये दूसरी बात हो गई। अगर ये बात पहले रहे कि भगवान मालिक है सबकी, ये बात पहले रहे तो आर में ये बात है, ये बात अभी को माननी चाहिए, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात ये है कि भगवान ही है सभी, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, बूढ़ा सूचा, सब भगवान है। वासुदेव सर्वम, ये दूसरी बात। तीसरी बात वो है, कुछ हुआ हुआ या नहीं, कुछ था नहीं, एक परमात्मा है, ये खास बात है। तो आरंभ इसका है कि मालिक है भगवान, सब संसार परमात्मा का है। ये जड़ चेतन स्थावर जगम, छोटा बड़ा सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मन रहे थे, चेतन अमल सहसुराशी ईश्वरांश। तो ईश्वर का अंश है, उसको इसमें पैदा करना चाहिए। ये शरणागति, ये शरणागति है असली, कि अपने आप को भगवत में लीन कर दे, सुनाशित हो जाए और अपने आप मैं पर रहे ही नहीं, लीन कर ले भगवान में, भगवान का अंश भगवान में लीन हो जाए, भगवान में मिला दे। जो भगवान का ही अंश है, भगवान स्वरूप ही है तो उसे मिला दिया और अपने आप को मिला दिया तो दुनिया का सब परमात्मा मिल गया। बस कोई अंश अंश गिरा। सबसे पहले बात यह है कम से कम सब के मालिक भगवान है। भगवान का राज्य सब भगवान के है। दो भाग में एक जल है एक चेतन है। ये भगवान ये जल है और ये चेतन है जीव है। ये सब चेतन है। वो अपरा प्रकृति है ये परा प्रकृति है। परार अपरा दोनों परमात्मा की प्रकृति है। इनमें अपना आप अभिमान न करे। अपना अपना कोई है ही नहीं। अपना खुद खुद भी आप नहीं है परमात्मा का ही है। तो मैं नहीं है मैं परमात्मा परमात्मा ही है। मैं नहीं है मैं होने से ही आफत होती सभी। मैं नहीं है परमात्मा की जगह ही मैं दिखती है। मैं पड़ा प्रतीत होता है ये परमात्मा है। एक और बैठ कर एक परमात्मा एक परमात्मा एक परमात्मा इसमें लीन हो जाए परमात्मा भाई। परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है। सत्ता एक ही है। ये जड़ की सत्ता है नहीं है। जड़ तो पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं। ये पहले से ही निश्चय कर ले है ही ऐसा ही है। बहुत बढ़िया चीज है। बड़ी उत्तम चीज है। बड़ी बढ़िया चीज है। भगवान ही है। सभी भगवान है। सब भगवान है। भगवान है। भगवान है। भगवान है। भगवान ने अपनी प्रकृति को मैं कहा है। मेरी प्रकृति अपरा प्रकृति भी मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है। दोनों मैं कहा अपने हैं। भगवान की प्रकृति भगवान को दे दी है। भगवान ने मिला दी। वासुदेव सर्वम सब भगवान है। भगवान है। ये दिख सब भगवान है। नाम रूप सब दिख भगवान है। भगवान है। भगवान है। भगवान अनेक रूप से भगवान ही प्रतीत होते। अंदर बहिष्ठ तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थित सबके भीतर भी वही है बाहर भी वही है। एक ही परमात्मा है। मस्त हो जाए। एक परमात्मा की सत्ता ही है। एक में ही अनेक है। एक में ही अनेक है। अनेक में ही एक है। एक ही अनेक रूप से है। अनेक रूप में होते हुए भी एक परमात्मा ही। एक परमा तो अनेक रूप से एक श्याम मैं एक ही अनेक रूप से हुआ हूँ। ए तू पुस्तक है। तू है तू है तो उसमें अच्छा विचार है। बैठ कर ध्यान देखे सब आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप मुझे भाई मैं गरीब है क्रानी हुए रीस है दुर्गंधी है मुर्दा है वो परमात्मा ही है। ये थे वो सात्व का भाव राजसा तम सा वीर से ही पैदा होते हैं। सात्व भी भगवान से ही है, राजस भी भगवान से ही है, तामस भी भगवान ही है, ये सब भगवान है। परंतु उसे प्राप्ति करने के लिए तामस छोड़ देना, राजस छोड़ देना, फिर सात्विक का त्याग कर गुणातीत हो जाना, एक साधन है। है सब परमात्मा है, न तुम ते सुते मई, गुणों में भगवान नहीं, भगवान में गुण नहीं, पद भगवान से पैदा होते सभी, पैदा भगवान से होते हैं, लीन में भगवान में ही होते हैं, सब लीन हो जाते भगवान, एक भगवान ही रह जाते हैं। तो सब होते हुए भी सब भगवान है, दिखने में दिखे तरह तरह के, एक ही भगवान है। तो तू ही तू पुस्तक में पहले प्रमाण दिया है, सब भगवान है, सब भगवान है, शास्त्रों के उपनिषदों के प्रमाण है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। ये एक मन में आ जाए और जस जाए कि परमात्मा है, तो इसमें सिद्ध है। दो बात अपना ख्याल करने की कि संसार भर में अपनी कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, और अपने कुछ नहीं चाहिए, ममता और कामना ये नहीं, ना ममता है ना कामना, आ भैया आ भैया आप ही हो आप ही हो आप ही हो, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो, कहीं वृक्ष बने हैं, कहीं थम्बा बने हैं, कहीं पंडाल बने हैं, कहीं मनुष्य बने हैं, कहीं पशु पक्षी बने हैं, सब आप ही हो सब आप ही हो सब आप ही हो। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को ऐसा चिंतन करना चाहिए, देखने में सुनने में जो कुछ आता है तू ही है, स्वभाव हो स्वभाव हो, अनेक रूप से पड़े हो आप ही हो आप ही हो। कहा तो कहना ये चीज सात्विक का भाव है, राज सा तप सा मत भत्ता पर तरफ नायन सिंह दस धनंजय पहले अध्याय, ये अपराप्रकृति भूमिया बन गया, जीव रूपी पराप्रकृति और भगवान सिद्धांत को पक्का समझे, अभी समझ में नहीं आज कोई परवाह नहीं, समझ आ जाएगा। है परमात्मा एक ही, वही अनेक रूप से बना हुआ, अनेक रूप से आ भाई हो आ भाई हो प्रभु आ भाई हो आ भाई, हर दम ऐसा चिंतन करता रहे आ भाई आ भाई, पर बार रूप से आप हो, नदी रूप से आप हो, जंगल रूप से आप हो, पशु रूप से भी आप हो, पक्षी रूप से भी आप ही हो, स्थावर जंगम जो कुछ सब कुछ आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो प्रभु आप ही हो आप ही हो आप ही हो। मस्त हो जाए, गंगा जी के किनारे जा बैठ जाए, बड़ा अच्छा है, भाई लोगों को लिए गंगा जी बैठ जाए, भगवान है, गंगा जी किनारे होने से गंगा जी की सहायता मिलती है, साधन कर दो गंगा जी की सहायता मिलती है। गंगा जी आप कोई भगवान को निराकार माने, कोई निराकार माने, कोई मनुष्य माने, मनुष्य माने तो निराकार और निराकार और निराकार जरूर भी आ गई हो, जरूर से आ गई हो, निराकार भी आ गई हो, निराकार भी आ गई हो, निराकार भी आ गई हो, निराकार भी आ गई हो, आप आई हो, आप आई हो, देखता रहे, चलने करता रहे, समय सार्थक हो जाएगा। इस बात को मान लेवे कि ये बात है सिद्धांत की सच्ची, वासुदेव सर्वविधि से महात्मा सुरुद्रुभा, भगवान ने भगवान को तो सुरु बताया है, ऐसा महात्मा उन्होंने बताया, वासुदेव सर्वधि से महात्मा सुदुर्लभ है। और अनन्य से ताशतम यो मां स्मृति नित्य तसे आम सुलभ, भगवान है सुलभ, महात्मा दुर्लभ है। तो वासुदेव समझ में आवे नहीं आवे, शास्त्र कहता है, गीता कहती है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद कहते हैं, कोई बात वही सच्ची है। अपन समझ में आवे चाहे न आवे, बात यही है, प्रभु यही है, प्रभु यही है, प्रभु यही है, मस्त हो जा, अपने कोई चिंता नहीं है। असली बात समझ में आ गई, ये बात है, उपनिषद माता है, सोना या भी वो मेरी योग लभ्य, सुनने के लिए भी हरेक को नहीं मिलती, सुनने के लिए भी सोना या भी वो मेरी योग लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलती, नहीं मिलती नहीं है। तो अपने हाल की अपने तो सुनने को पढ़ने को यही मिला है, ये भगवान की बहुत कृपा है, सुनने को नहीं मिलती, वो हमारे सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, भगवान है, भगवान है, ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान की विशेष कृपा है। आप अपने को प्रकट करते हैं, अपने को प्रकट किया अनेक रूप से, पशु पक्षी के रूप से, वृक्षों के रूप से, लताओं के रूप से, घास के रूप से, पौधों के रूप से, कीड़ी मकोड़ी आदि के रूप से, सूक्ष्म और बड़े स्थूल रूप से आप आई हो। अजब खिलाड़ी है भगवान, अजब रूप है, अजब खिलाड़ी, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह देख वाह वाह करे, प्रश्न मस्त हो जाए, आप हो, कैसे रूप धारण किए आपने, मनुष्य बढ़ गए, पशु बढ़ गए, पक्षी बढ़ गए, पशु पक्षी ने पहाड़ बढ़ गए, पहाड़ बढ़े, जंगल बढ़ गए, वृक्ष बढ़ गए, आप आए, आप लीला जब आपकी, वृक्ष रूप से आप है, जंगल रूप से आप ही हो, समुद्र रूप से आप हो, नदी रूप से आप ही हो, आप बन रहा, आपने अनेक रूप धारण किए, आप अनेक रूप से, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु मस्त हो जाए, प्रभु हरदम आनंद में मस्त है, व्यस्त भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। हमारे धारणा की भी संसार में बन गया बाकी सब कुछ नाम धरा संसार, नाम धरा संसार। बढ़िया रूप से बहुत बढ़िया चीज है, बन गया आप अकेले सब कुछ, आप अकेले सब कुछ। दर्शन करके खुश हो जाए, सब में परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा ही ऐसे बने हैं। जड़ भी आप ही है, चेतन भी आप ही है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही नहीं बने हैं। ऐसे देख देख तब शुरू हुआ है। गंगा जी को देखकर प्रश्न हुए, ये निराकार होने वहां पर हुआ, निराकार आप बने, गंगा जी उसी बने, आप रूप से आप बने, विश्व रूप से आप बने, ये जंगल रूप से आप बने, पशु रूप से आप बने, पक्षी रूप से आप बने, तरह तरह का रूप धारण किए ऐसे भगवान है। अनंत रूप है, अनंत अनंत नमोस्त अनंताय सहस्रमूर्ते, अनंताय सहस्रमूर्ते, सहस्र आदा कृष्ण रूवा हुए, सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत, सहस्र कोटि युधाय नमः, नमः पुरुषार्थ नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अगणी बिंदु नमस्कार नमस्ते। हा भाई हो, हा भाई हो, आप आए हो, आप आए हो, बड़ी शुभ बात है, सरल बात है। सब भगवान को देखे अपने एकदम मस्त हो जाए। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, सातवा अध्याय का 19 श्लोक है। बहु नाम जन्म रावण थे, बहुत जन्म का अंतिम जन्म है, फिर जन्म नहीं हुआ। हा भैया भगवान में विलीन हो गया, भैया भगवान से पैदा हुए, भगवान में गए, भगवान में विलीन हो गए, भगवान ही हो गए और है ही नहीं। हरदम हरदम हरदम हरदम भगवान को दिखे, भगवान है, भगवान है, स्थावर रूप से भी आप हो, चेतन रूप से भी आप हो, जड़ रूप से भी आप हो, उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप से भी आप हो, युग रूप से भी आप हो, अनेक रूप से बढ़ने पर भी आप हो, हो तो आप है, हो तो आप ही महाराज, अनेक रूप बनने पर आप ही हो। आपकी लीला अजब है, अजब लीला है, अजब रूप से है भगवान के, अजब रूप से मस्त हो जाए भगवान महाराज। ये जन्म सफल हो गया, जन्म सफल, सब भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। बाहर भी आप हो, भीतर भी आप हो, नमा पुरस्ताद तथ प्रश्न तस्ते, नमा पुरस्ताद प्रश्न तस्ते, नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तुं सर्वं समावरोहि सदोहि सर्व सहे दिवत्वा प्रभुं विदूतं हे कृष्ण हे यादव हे श्रीयेति अजानता भाई मानू तुम्हें तो मैं जानता नहीं बात। आप भी अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से हा भाई हो, हा भाई हा भाई हो, हा भाई हो, सब जगह उसे देता है। तू करते तू भैया मुझ में नहीं हूँ, बलिहारी तेरे नाम को जिस देखो तो तू हो रे तू भैया मुझ में नहीं हूँ, बलिहारी तेरे नाम के जिस देखो तो तू अनेक अनेक रूप से प्रभु अनेक रूप से अनेक रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।